seara, stimați ascultători! Virginia Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici Radio TV Unirea Internațională din Austria, un radio pentru toți românii. Realizatorii emisiunii Inflexiuni Spirituale, Virginia Paraschiv și Mihai Ganea, vă urează ca Sfintele Sărbători ale Crăciunului, care marchează nașterea Domnului și un nou început pentru toți creștinii, să vă aducă sănătate, noroc și prosperitate. Sunetele clopoțeilor și colindele să vă primenească sufletele în așteptarea noului an. Pe Iisus Hristos.

ce de colindat, pe Iisus de căutat, pe Iisus îl căutăm, dar foarte greu îl aflăm. Că Iisus nu se arată numai inimii curată, Iisus vine să se nască, dar nimeni nu-l așteaptă. Păstorii încă nu vin să se închine în viplaim, crai se duc și toți la bătaie, unde om pe om să taie. Și îngeri în cer, văzând pasărea de fier, ce pace prăpădășo more, multă jale în popor. Au fost omorâți atunci la nașterea lui Iisus, mântuire ne-a adus. Dar acum sunt mii și mii de bărbați și de copii, și de acum până în vecie, mila Domnului să fie. Ne rugăm la Dumnezeu să trimită harul său, pace fie pe pământ din mila Domnului Sfânt. Pace fie pe pământ din mila Domnului Sfânt. Thank you. acasă. În Cana, Cana Galilei, Domnul s-a isprăvit în Cana, Cana Galilei. Atunci Iisus a sculat în Cana, Cana Galilei. Slugile și le-a chemat în Cana, Cana Galilei. După apă le-au mânat la nuntă în Cana Galilei. După apă le-au mânat în Cana, Cana Galilei. Ne-au pus în Cana, Cana Galilei și le-au umplut până sus în Cana, Cana Galilei. Și le-a binecuvântat în Cana, Cana Galilei. Apa-n vine s-a preschimbat în Cana, Cana Galilei. Și-atunci cu toți au cunoscut în Cana, Cana Galilei că Mesia s-a născut la nuntă în Cana Galilei. Mesia s-a născut la nuntă în Cana Galilei. Sosit-o sara cea sfântă, sfântă-i sara de Crăciun. Ferestre sfântă-i sara de lumea sfântă născătoare, azi pe chip durerea-ți spune c-o să ne aduci mântuitor, să avem pe această lume. C-o să ne aduci mântuitor, să avem pe această lume. Seară de Crăciun aștept să lui venire, un dar ceresc ce l-ai primit spre-a noastră mântuire. Un dar ceresc ce l-ai primit spre-a noastră mântuire. Ta, Iisuse bun, nouă ne-ai dat putere să nu mai trăim în păcat și în veșnică durere. Să nu mai trăim în păcat și în veșnică durere. Viață veșnică ne-ai dat prin a ta răstignire, ne-ai învățat să fim mai buni, să dăruim iubire. Ne-ai învățat să fim mai buni, să dăruim iubire. Iar de Crăciun colindele răsună, îți mulțumim, Iisuse bun, cu toții împreună. Îți mulțumim, Iisuse bun, cu toții împreună. Din raiul cel luminos a plecat astăzi Hristos, înconjurat de îngerași, ca să-și caute sălași, înconjurat de îngerași, ca să-și caute să lași. Soare, lună, mii de stele strălucesc mai cu putere, toate-n lume au săltat de Domnul când au aflat. Toate în lume au săltat de Domnul când au aflat. Numai omul păcătos scoate pe dos. El ușa a încuiat, să lași Domnului n-a dat. El ușa a încuiat, să lași Domnului n-a dat. Și să stați, să privegheați, pe Domnul să-L așteptați. El vine cu îngerași, ca să-și caute să lași. El vine cu îngerași, ca să-și caute să lași. Cu toți astăzi noi venim, creștini buni, să vă vestim. Asta-i seara de Crăciun, precum îngerii o spun. Asta-i seara de Crăciun, precum îngerii. La o lată erau veseli. ieri altă dată. Care cu toți la o lată erau veseli altă dată. Dă-le, Doamne, bucurie și celor din bătălie să se-ntoarcă învingători la dulci căsuțele lor. Să se-ntoarcă învingători la dulci căsuțele lor. Mărire ție frumos Crăciun, mărire ție cântăm acum. Culcat în iezilea boilor, în scotece Crăciun, mărire ție cântăm acum. Că Dumnezeu este iubit și să ne învețe să iubim. Mărire ție, frumos Crăciun, mărire ție, cântăm acum. Crăciun, mărire ție, cântăm acum. Mărire ție, frumos Crăciun, mărire ție, cântăm acum. Let's go. urmează. Du-te-n grajdul vitelor și te așează în iezdea lor. Vitele nu au ce-ți face, chiar lăsa să naște-n pace. Yeah.